chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Opolszczyźnie jest źle, a będzie coraz gorzej, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dramatyczna sytuacja w Bystrzycy Płockiej na Dolnym Śląsku. Zalanych jest kilka miejscowości. W Nysie z udziałem szefa rządu rozpoczyna się odprawa sztabu kryzysowego. W ciągu doby na Opolszczyźnie spadło od 100 do 160 ml deszczu. Rzeki w wielu miejscach przekroczyły stany alarmowe. Jest źle, będzie jeszcze gorzej, mówił w Radiu Opole rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Przykładowo na Białej Głuchołaskiej będzie jeszcze stan wody wzrastał. W tym momencie 260 cm jest w Głuchołazach według pomiarów wodowskazowych, ale on jeszcze może wzrosnąć mniej więcej o pół metra. No a to za sprawą opadów, które cały czas występują, a sumy tych opadów będą wynosiły około od 70 do nawet 120 litrów wody na metr kwadratowy. W Głuchołazach woda zmyła stację pomiarową. Po prostu ją zabrała woda i tutaj danych nie mamy. Tam będzie obserwator chodził i podawał co mniej więcej 3 godziny dane. Tam właśnie jest ta najgroźniejsza sytuacja hydrologiczna. Według prognoz IMGW opady na Opolszczyźnie mają trwać do jutrzejszego przedpołudnia. W nocy Odra w Opolu sięgnie stanu ostrzegawczego. Jutro w nocy przekroczy stan alarmowy. Na Dolnym Śląsku w gminie Bystrzyca Kłodzka zalanych jest kilka miejscowości. Trwa ewakuacja mieszkańców Międzygórza, gdzie jest zapora na potoku Wilczka. Sytuacja jest dramatyczna, mówi burmistrzyni Bystrzycy Renata Surma. Mamy już mnóstwo miejscowości pozalewanych domów, ludzie są odcięci od świata, zaczyna się robić bardzo, bardzo niebezpiecznie. W tej chwili proszę o ewakuację tak zwanej dzielnicy Międzygórza Słowik, która jest zaraz za zaporą. Zapora ma już prawie 20 metrów wysokości wody, a jej wysokość jest 26,7 metra. Boimy się bardzo, że powtórzy się sytuacja z 1997 roku, kiedy wysokość tej wody była prawie 29 metrów. Wracamy na Opolszczyznę. W Prudniku, na rzece o tej samej nazwie, stan alarmowy przekroczony jest o prawie 2 metry. Wody wciąż przybywa. Nie no, strach. Jak przyszłam już po raz drugi zobaczyć, to już nie ma mojego kamienia, na który rano patrzyłam, dokąd jest woda, a już się zatopił. Jest zagrożenie straszne. Usytuowani jesteśmy tak mniej więcej, że nie powinno nam zalać w ogóle totalnie chaty, aczkolwiek, no bądź co bądź, powódź to tragedia. Tutaj żeśmy przejeżdżali, to jeszcze tak, ile, 2 godziny temu nie było aż tak dużo, a teraz więcej przybyło tej wody. Prawdopodobnie może wylać tutaj. No to przypomina 97 rok, to jest bardzo podobny stan wody. Zaraz informacje były, że w Czechach coś puszczają. Łąka Prudnicka tam już naprawdę jest dość groźnie. Czechy puszczą, to już nie wiadomo, co to będzie. Te wioski na pewno wszystkie tam, jak kiedyś były, to zalane. W Nysie z udziałem premiera Donalda Tuska rozpoczyna się odprawa sztabu kryzysowego. Strażacy, żołnierze, policjanci, samorządowcy i wszystkie służby państwowe zaangażowane na 100% w walce z powodzią, napisał szef rządu w serwisie X. Premier dodał, że dzisiejsza noc będzie krytyczna i potrzebna jest pełna mobilizacja. Stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłoszono w powiatach raciborskim i wodzisławskim w województwie śląskim, mówi Krzysztof Szydłowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Żeby zachować przede wszystkim też szczególną ostrożność, zwłaszcza unikać przebywania w pobliżu obiektów wodnych, nad rzekami, bo może się to wiązać z niebezpieczeństwem. No i stosować się do zaleceń służb i straży, jeżeli takowe będą wydawane. Poziom wody w Odrze przekroczył stany alarmowe w punktach pomiarowych w Chałupkach i Krzyżanowicach. W sytuacji zagrożenia powodzią należy stosować się do poleceń służb, mówi brygadier Paweł Frączak ze Straży Pożarnej. Na południu osoby z terenów zagrożonych podtopieniami będą musiały być ewakuowane. Sztaby kryzysowe mają do dyspozycji różnego rodzaju dane, wiedzą, gdzie ta sytuacja jest najtrudniejsza i gdzie z uwagi na możliwość wystąpienia wody z koryt rzek może dojść do zalania określonych obszarów czy też budynków, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Taką ewakuację można przeprowadzić przy pomocy normalnych środków transportu. Natomiast w momencie, kiedy ta woda się wyleje, a ktoś odmówi ewakuacji, mogą zacząć się komplikacje.

9 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Katarzyna First-Wojtkowska, Dariusz Blinkowski, Michał Kowalski i Kuba Ambrożewski. To jest druga godzina Tygodnika Muzycznego. Tygodnik muzyczny z festiwalu Great September w Łodzi, godzina druga, będziemy tu do 19:00, a jako starter tej godziny tygodnika muzycznego wyjątkowo, nie staroć odgrzewany przeze mnie, a zupełnie nowy singiel, chociaż chyba nie do końca było to słychać pod względem brzmieniowym. Ja sobie żartobliwie to zapisałem jako The Police, ale to Holland Oates, I'm So Serious. Tak naprawdę artysta nazywa się Daryl Jones i jest oczywiście z USA. No mój zdecydowany power play ostatnich dni, piosenka, która trafiła mnie od pierwszych sekund w samo serce, więc dzielę się nią z wielką przyjemnością. Już za parę minut w naszym studiu gościni, czyli Lia Sky, ale przed nami jeszcze jedna piosenka, również nowość, to jest nowy singiel artystki nagrywającej jako Soccer Mami. We'll be right back. Driver. To jest nowy singiel artystki znanej jako Soccer Mami, tak naprawdę nazywającej się Sophie Allison. Trzeci z singli, które zapowiadają jej nadchodzący album Evergreen. Ta płyta ukaże się dopiero 25 października. A nie w październiku, a już teraz w naszym studiu gościni artystka chyba najbardziej zapracowana na festiwalu Great September. Cieszę się, że do nas wpadłaś. Lia Sky, cześć. Cześć. No jesteś jednym z moich odkryć tego festiwalu, więc cieszę się, że udało ci się wpaść do tygodnika. Jak ci się podobała nowa piosenka Soccer Mami? Bardzo mi się podobała, właśnie pierwszy raz słyszę i no, super. Nawiązuję do tego, bo ci szczęśliwcy, którzy mogli posłuchać wczorajszego, na przykład wczorajszego koncertu Julii w klubie Łódź Kaliska, sądzę, że nie będą zdziwieni, że właśnie o to pytam, bo też jesteś frontmenką gitarowego bandu, który no może nie brzmi dokładnie tak jak ta piosenka, ale to są brzmienia, które są ci chyba po prostu bliskie. Tak, na pewno no, Soccer Mami jest inspiracją i dużo słucham i no, fajnie być porównywaną do niej. Jak się czujesz jako łodzianka z urodzenia z tym, że taka impreza jak Great September ma miejsce w tym mieście? No bardzo fajnie, cieszę się bardzo, że to właśnie w Łodzi. No od 3 lat już tu jestem, w sensie przyjeżdżam, zagrałam w pierwszej edycji i teraz. W zeszłym roku też byłam jako słuchacz, więc no bardzo super, że takie coś się dzieje. Powiedziałaś, że przyjeżdżasz, to możemy od razu rozwikłać, że skąd przyjeżdżasz i dlaczego? Tak, przyjeżdżam z Londynu, tam skończyłam studia w tym roku i na razie tam zostaję i tam próbuję muzycznie i gram i nagrywam. No. A z kim nagrywasz i grasz? Bo wczoraj wystąpiłaś z zespołem. Czy to jest band, z którym na co dzień też nagrywasz, pracujesz? Powiedz coś o osobach, które cię wspierały wczoraj fantastycznie na scenie. Pewnie. No chłopaki są w sumie nowym zespołem moim. Pierwszym w sumie kiedykolwiek zespołem takim pełnym. I tak będziemy nagrywać więcej, na pewno razem i grać wszędzie, gdzie się da. Słuchaliśmy dzisiaj już w pierwszej godzinie World of Socializer z twojego singla, który ukazał się no ładnych kilka tygodni temu. A zaraz posłuchamy nowej piosenki, która ukazała się, uwaga, uwaga, wczoraj. Więc powiedz coś proszę o tym utworze, She's Lost. She's Lost, tak. To jest utwór, który pokazuje mnie zagubioną, tak się tłumaczy. I chciałam pokazać w nim, że to jest okej, że jestem zgubiona trochę i nie wiem do końca, gdzie idę, ale że jakby nikt nie może mnie zmienić, bo jestem jaka jestem i chcę taka być. Ale jak słucham tej piosenki od strony muzycznej, to nie wydajesz się zagubiona. W sensie wiesz dokładnie, co konkretnie tam się w tej kompozycji ma zadziać. Powiedz proszę, jak te piosenki się rodzą. Rozumiem, że pod twoimi palcami na gitarze. Tak, na gitarze akustycznej, więc w sumie zmienia się dość to brzmienie. Bardziej no, takie rockowe. I wszystko się raczej rodzi z jakiegoś pomysłu takiego i ostatnio właśnie to był ta epka moja nadchodząca, to jest pomysł tego introwertyzmu w świecie ekstrawertyków i trochę to mnie w sumie wkurza, więc bo tak chyba próbowałam to pokazać w tej muzyce, taki, że jakby tak chcę się dobrze w tym czuć, a trochę jeszcze tego nie czuję. Czyli małymi kroczkami przełamujesz te opory i te bariery. Jakieś bariery, tak. No dobrze, to zrobimy tutaj pauzę i posłuchamy teraz twojej piosenki, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Czy chcesz słuchaczom trójki ten utwór zapowiedzieć? Zapowiedzieć, tak. No dobrze, to She's Lost, mój nowy singiel. Zapraszamy, Lia Sky. She can't hide in the shadows. Chest pains, her mind running at light speed. All because you told her she can't keep whispering soft. Being alone, people avoid. She can't keep hiding her pain. Be like. but no, there's pressure on your shoulders. Be brave, be sure, learn to take control. Does it really make you happy? You've seen her at the start. Now that girl is nowhere to be found. She's trying real hard to figure it out. She's Lost, to jest nowy, jeszcze gorący singiel Lee Sky. Mam takie pytanie do ciebie. Ja jestem człowiekiem nieco starszej daty, być może nawet jest z innego pokolenia. I jak słucham tych piosenek, to moje myśli wędrują do muzyki gitarowej, alternatywnej, której słuchałem w latach 90. Ale powiedz, co tobie gra w sercu i w słuchawkach, kiedy ty komponujesz te utwory? Mi na pewno słucham dużo artystek właśnie gitarowych, takich, nie wiem, z tych czasów, takich jak Blond Shell, czy właśnie Soccer Mommy, czy Paramore, to może nie z tego czasu, ale też Paramore, Avril Lavigne też nie, ale no więc... Więc takie rzeczy mi siedzą chyba najbardziej. Znaczy na koncert, na którym grała Taylor Swift z Paramore, szłaś bardziej dla Paramore czy bardziej dla Taylor? Szczerze mówiąc, byłam na to i na to, ale na Paramore się bardzo, bardzo cieszyłam. Mówiłam wszystkim, ja idę na Paramore. No, wiem, że niektórzy właśnie szli na ten koncert z myślą, że głównie chcą zobaczyć Paramore, a ta artystka później to trochę przy okazji, ale to była chyba mniejszość. No dobrze, ale trochę przekornie do tego, co mówisz, jednak wczoraj na scenie w Łodzi Kaliskiej wybrzmiał pewien utwór bardzo gitarowy i dosyć alternatywny z lat 90. i to utwór wyjątkowy jak na ciebie, bo zaśpiewany po polsku. Cover zespołu Mysłowic i to bynajmniej nie wielkiego hitu, a takiego mam wrażenie deep Katu, który od zawsze ma status kultowy wśród fanów Mysłowic, czyli Myszy i Ludzie. Powiedz, jak ty do tego utworu dotarłaś? No, Myszy i Ludzie zawsze, jak byłam mała, mi rodzice puszczali. I chyba dlatego to głównie przyszło. W sensie, ostatnio właśnie odkryłam na nowo tą piosenkę i tak pomyślałam, że fajnie by było zagrać to z zespołem. Jak im puściłam tą piosenkę, to im się od razu bardzo spodobała. I po prostu... Uznaliśmy, że trzeba to zagrać na Great September, szczególnie, że właśnie w Polsce, więc właśnie po polsku to będzie dobry numer. Czy dyrektor festiwalu Great September jakoś recenzował waszą wersję? Miał okazję usłyszeć ją? Powiedział, że jak zaczęliśmy grać, to myślę, że ukradliśmy mu riff. Znaczy, że ja ukradłam mu riff. No, ale tylko pożyczyłaś i to bardzo fajnie, bo przypominasz, myślę, też nowemu pokoleniu te utwory, które już tak bardzo młode to znowuż nie są, co jak wypowiadam, te myśli mnie trochę smuci, ale nieważne. Powiedz trochę jeszcze o swoich planach. Mówiłaś, że będzie epka, na razie wyszły 3 single, będą kolejne i one, rozumiem, złożą się w twoje jakieś takie pierwsze, bardzo konkretne wydawnictwo. Tak, będzie epka, 5 utworów mam. I ona będzie jakoś na listopad planowana. I jest to epka o właśnie tym introwertyzmie i chciałam, te 5 piosenek jakoś podsumowują, tak właśnie próbowałam pokazać różne sytuacje, właśnie w których się czuję tak, nie wiem, introwertycznie. I w miłości, i w jakichś takich bardziej socjalnych rzeczach i no, tak. To ten utwór chyba będzie bardziej o tej miłości chyba, ten, który przed nami, czyli good parts. Zdecydowanie, tak. To jaki walczyk to jest? Trochę, nie? No. Bardzo mnie ten... To był pierwszy twój utwór, który usłyszałem i mu przyznam, że mnie bardzo ujął, więc cieszę się, że za chwilę będziemy go mogli zaprezentować szerszemu audytorium. Bardzo się cieszę, że przełamałaś dzisiaj swój introwertyzm i dołączyłaś do nas. No i trzymam kciuki za wieczorny jeszcze występ dzisiaj w Łodzi, bo czekacie jeszcze ten koncert. Tak, dokładnie. Dziękuję. Dzięki wielkie i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia na antenie Trójki. Lia Sky była z nami dzisiaj z festiwalu Great September. Słuchamy Good Parts. I tore my heart to satisfy your expectations, fantasies, to be the girl you think you need. I try to fix my mind, hid behind pretty smiles, ignored signs saying run. I was blinded by love, is wrong, compromise my feelings, cause I acted my role, hit the flaws you didn't want, changed my life to keep you mine. Am I in love with all of you, or just the good parts? Only the good parts can't make me stay, cause I love you. You mess it up and now I'm mad. It's not like me, I don't stay mad. You break my heart, you throw it out with no regard, but I still smile. I'm not in love with how you fucking treated me, with all your baseless jealousy. You never stop to listen to me. I'm not in love with how you called out my mistakes. I'm not in love, I'm not. Am I in love with all of you, or just a good? Only the good parts can't make me stay, cause I love you, but when I'm with you, I can't be myself. You say I don't speak enough, share enough, get out enough. I cry too much, I overthink, forgetting things, but you never will. Am I in love with all of you, or just the good parts? Only the good parts can't make me stay, cause I love you, but when I'm with you, I can't be myself. Am I in love with all of you, or just the good parts? Only the good parts. Don't speak enough, share enough, get out enough for knowing. Good Parts i Lia Sky raz jeszcze dzisiaj w tygodniku muzycznym, tygodniku, który jest transmitowany z Łodzi, z festiwalu Great September. Wracamy do nowej muzyki, muzyki, która ukazała się w minionych dniach. O, jak ja lubię takie niespodzianki. Nie spodziewałem się zupełnie nowego nagrania grupy Franz Ferdinand, a jeszcze bardziej nie spodziewałem się, że ta piosenka mi się tak bardzo spodoba. Audacious. Here we go with riff one. But did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seeming, the stitching gone? Till that rip becomes a run, feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, I've ever been. Get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Bardzo mi się podobała myśl, którą wypowiedziała wczoraj Edyta Bartosiewicz ze sceny w Grand Hotelu podczas festiwalu Great September. Po wykonaniu utworu Zegar, a mianowicie myśl brzmiała tak, że ta piosenka miała 6 różnych części, a nikt z nas tego specjalnie nie zauważył. No tak są często skonstruowane najlepsze piosenki. Dużo się w nich dzieje, a nie do końca to w pierwszej chwili dostrzegamy. No ale tu myślę, że dostrzegliśmy te skoki, te zmiany i te różne segmenty, z których jest posklejany ten utwór, ale jakże wdzięcznie, jakże zgrabnie i jakże ciekawie. Sam się trochę sobie dziwię, chociaż nie, żebym zespołu Franz Ferdinand nie cenił, wręcz przeciwnie, ale takiego singla jak Audacious no nie mieli od ładnych kilkunastu lat i zacieram ręce na ten ich nowy album The Human Fear. To będzie jedna z pierwszych płyt, którymi będziemy się zajmować w 2025 roku. Czy tylko ja słyszałem tutaj w tym refrenie piosenkę All the Young Dudes grupy Mod The Hoople. No myślę, że nie tylko ja, ale takie cytaty i mrugnięcia okiem są już chyba nieodłączną częścią tego rock'n'rollowego rzemiosła, więc absolutnie brak pretensji. No dobrze, to przed nami jeszcze w tygodniku muzycznym dzisiaj dwie jakże ważne, jakże okrągłe rocznice. Pierwsza z nich to rok 2004, a więc 20-lecie. No i znowu troszeczkę jest mi smutno, że to już 20 lat, bo wydaje się to wciąż świeżym albumem, świeżą muzyką. Ale taka jest prawda. 20 lat temu ukazał się debiutancki album grupy Arcade Fire. Yeah. Arcade Fire. Tak rozpoczyna się debiutancka płyta tego kanadyjskiego zespołu. Album Funeral, wydany no właśnie we wrześniu 2004 roku, 20 lat temu. Neighborhood Number One, w nawiasie Tunnels, jeden z czterech utworów właśnie z tej piosenkowej serii Neighborhood, które współtworzą ten 10-utworowy, no myślę, że kultowy i bardzo ważny debiut w muzyce alternatywnej, rockowej początku XXI wieku, bo to nie tylko album, który zapoczątkował karierę jednego z najbardziej wpływowych zespołów, no indie rockowych, powiedziałbym, ostatnich dwóch dekad, no, ale również rozpoczął no, pewnego rodzaju zmianę w tym, jak wiele zespołów, wielu artystów podchodziło do, no, do tworzenia, do nagrywania swojej muzyki i no, wydaje mi się, że przestawił w pewien sposób wajchę na scenie alternatywnej. Nie dość, że rozpoczął się wówczas no, swoisty boom na muzykę niezależną z Kanady. Zespół Arcade Fire pochodził z Montrealu, no i w momencie, w którym serwis Pitchfork opublikował swoją słynną recenzję z bardzo, bardzo wysoką oceną zupełnie nieznanego wówczas zespołu, no to nagle cały świat zainteresował się tym, co się w tym Montrealu i w okolicach działo. Stąd za moment kariery robiły też inne zespoły z tych okolic. Wolf Parade czy na przykład Sunset Rubdown. Niedługo później no, nastąpił cały wysyp grup, które brzmiały podobnie do grupy Arcade Fire, operowały podobną wrażliwością. Zespół Club Your Hands Say Yeah, no parę jeszcze innych grup, bo Arcade Fire to był zespół, który połączył te indie rockowe wątki z lat 90. Z takim folkowym trochę ujęciem, ale jednocześnie przede wszystkim odciął się od typowo indie rockowej ironii, takiego sarkazmu, stawiając na bardzo, bardzo emocjonalną ekspresję Wina Butlera i Regine Chassagne, czyli duetu stojącego na czele grupy Arcade Fire. Wspomnimy raz jeszcze płytę Funeral, przed nami jeden z takich emocjonalnych highlightów tego krążka, Rebellion Lies. Rebellion Lies. Arcade Fire z debiutanckiej płyty Funeral sprzed lat dosłownie 20. A na zakończenie to także jubilat. Mija 30 lat od wydania debiutanckiej płyty jednego z gigantów rapu lat 90. Notorious B.I.G., płyta Ready to Die i Juicy. Na koniec tygodnika muzycznego Katarzyna Filiz-Wojtkowska, Dariusz Blinkowski, Michał Kowalski, Kuba Mrożewski. Dziękujemy bardzo. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah, yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Check it, check it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know. You know, you know. Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all. And if you don't know, now you know, you know, you know. Come on. And if you don't know, now you know, you know. That's right. And if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor. I see you, I see you, I see you. Yeah. Come on. Alright.